Hıra, fıtratına sadık insanın varlık sancısı demiştim. Varlık sancısı çektiniz mi? Yani hepimiz sancı çekmişizdir mutlaka. Her anne sancı çeker. O peşinen en kutsal sancılardan biridir anneliğin sancısı. Efendim. Peki erkekler de sancı çekerler. Yani hastalanırlar, ağrırlar. Hatta taş düşürürler. Tabii işe yaramaz. O ayrı mesele. Ama varlık sancısı ayrı bir sancı. Niçin var? Niçin geldim? Varlık sebebim ne? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Yok olabilirdim. Yok olsaydım niçin varım diye soramazdım. Niçin varım diye sormam için var olmam lazım. Hatta Allah'a dönüp ya Rabbi beni niçin var ettin diye soracağım. Var olmam lazım bunun için. Yok olsaydım bu soruyu soramazdım. Dilimin var olması lazım. Bunu soracak aklın var olması lazım. Bu soruyu soracak sistemin var olması lazım. Dolayısıyla niçin hiçbir şey yerine her şey var? Niçin? Niçin 13,8 milyar yıl önce Big Bang'le alem yaratıldı? Niçin? Niçin? Niçin alemin içinde ben yaratıldım? Benim varoluşumun bir sebebi var mı? Bana düşen bir şey var mı? Hani diyoruz ya birbirimize bazen iltifat olsun diye. Bana düşen bir şey var mı? Ya Rabbi, bana düşen bir şey var mı? Kulum, sana düşen bir şey yoksa sen niye varsın? Benim için sen orijinalsin, eşsizsin. Yani bir tane daha yok. Sen sensin çünkü. Ve onun için seni sen olarak değerli buluyor ve seni sen olarak sorgulayacağım, haberin olsun. Yani sizi sürü saymadım Rabbimizin. Öyle dediğini varsayalım. Çünkü Kur'an'ın tamamından o anlaşılıyor zaten. Bizi sürü saymıyor. İşte varlık sancısı neden varım? Varoluşuna bir anlam arayışı. Bir anlam arayışı. Anlamı aramayanlar anlamı bulamazlar. Anlamı aramayanlar neyle cezalandırılırlar? Anlamsızlıkla cezalandırılırlar. Anlamı aramayanlar başka şeyler arıyorlar zaten. Akıl, irade, vicdan, bilinç, hakikat, adalet, merhamet ve kalite arayış. Evet, arayış bu. Allah Resulü'nü Hira'ya, arayış mağarasına yönlendiren nedir diye düşünüyorum, sorguluyorum. Aklıma bunlar geliyor dostlar. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. Üretebilirsiniz.